นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาพุทธังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาธัมมังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาสร้างขังปูเจมิกองเดมฮัดลมทันขึ้นลำลายดุจเทตรงง่ายระเบิดอึ้งคุ้มเข้าถึงDược chứng hoài chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không Thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, Nguyện Hồng Ân Tam Bảo hỗ trợ quý vị hành giả được sự an vui.Tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm xứ hay là quán quán sát của Pháp đã trong phần là chúng ta đã trong vũ trang chúng ta.Đang giải thích nhiều về quán thân niệm xứ. Tuy nhiên là sống của chúng ta liên quan với thân. Khi đứng nằm ngồi, chúng ta thấy tâm mặt. Tâm mặt sai, kiệt. Khi xảy ra được cuộc đời, trình và với tâm mặtTứ đại, hôm nay giải thích thêm một thứ ở trong bốn thứ. Thứ thứ nhì gọi là quán thọ, là một nơi của chúng ta cũng đã trong một thứ thứ thọ.Về vật quy định là như ba thân là sự tích phật ca quan sát như thế nào là quan sát có này giỏi hiểu biết cả mà gì cả vô tình có nhiều quan tâmTalk ให้ลดเหลือการใช้มัชมัชที่จะเกิดมัชแคสแต่เราต้องรู้มัชแคสไปที่ตามตัวปีเวลาสักก็ไปแล้วชอบว่าการลงไปการโมโหลงไปแล้วก็เวียนลงไปแล้วก็ตัดสินแค่เดียวเหม็นไปแล้วตามตัวตาตุ้มไปเวียนไปเดียวแล้วเราถูกมีดินฟีดแล้วการก็ถูกมีดินฟีดสู้ต้นเหตุแล้วการนำอารมณ์กดดันกดเหตุออกฤทธิ์กดฤทธิ์มันยังกระทำที่จะกดเออไม่เชื่อครับผมต้องเชื่อนะผมไม่ชอบเชื่อตรงนี้ผมไม่เชื่อตรงนั้นคือที่เราทำมาจากการที่เชื่อจากการค้นหาหาต้องมาเนี่ยเว้ยยังแค่ระดับการเรียนการทุกๆทาง ชอบปรับหาประเทศหลักครับหาวิทยาการเกษตรปรับราคาสุขวิทยาสุขวิทยาอุปเทศ Thank you. Họ พอไปหยุดถอนได้เลยต้องการหายเหน็บหายแค่ต้องหายแค่หายแค่ต้องหายแค่ปากติดเศร้าติดต้องหายแค่ในขณะถ้าจะหายแค่เราทำไงบอกหายแค่ไหนบอกแทนที่จะทำไหมยึดมันยึดอ๋อหายแค่ทุกการจอดรถตาหยุดหยุดเนาะมันต้องการหยุดเปลี่ยนเข้าองค์การต้องเกิดต้องน้อยเปลี่ยนองค์การต่อข้ามต้องน้อยเปลี่ยนต้องน้อยเปลี่ยนองค์การนำข้าต้องการดีอย่างไรวิจัยทำไปนั่นเองเช่นเห็นตาดีอย่างไรมันต้องการเป็นของสอบสอบของเขาสอบอันนี้จะสอบหรือจะสอบเดือด เด็กผ่านไม่ผ่านตอนเด็กผ่านต้องการแต่ก็ติ 这些北京好了好了好了，我体验好了，也就是说日本，我就在干和到谁，你跟着到谁，我要干和谁跟着他，北京干和和本，和和谁，和本，大好，好你，好，跟着也是大队长。有种叫高压锅大，瓦高压锅，瓦锅大，也就是它碾成的水，碾成方的水，用它蒸好，就是炒了好，它打上，我都打中，那我用的是水，里面就是蒸的锅大，蒸锅在生，那就可以呀。你他是为皮肤为什么是为什么发生不发财的压力按他的上面前后是什么为了要给他皮肤的发展每张是皮肤按照生生活不看不光很很好把不发光生好白天的他都发生好 ซึ่งเป็นพระพุทธท่านนั่นแหละพระพุทธท่านจะต้องการท่านท่านต้องเหมือนหลอดต่อสื่อที่ชอบให้เวลาติดต่อสุขกระทบต่อเอาไว้ส่วนหูน้องไอ้คนแก่มันชอบยังไงเนาะต้องการชอบให้ขอหลอดต่อตามไปเนาะตามไปเนาะให้ขอต้องการตายต้องการกินต้องการ เรียนต่อตามตามตามที่ ็นธรรมะนะครับที่ใหญ่แน่นอนการละอานาตาเป็นของพระอนาตาเองก็ต้องโลภะเองยิ่งเห็นแต่เป็นตาหิวตาหลงตาจุดตาหัวซีดเลยนะจุดตาเป็นไข่ก็เป็นเด็กก็เป็นจุดตาเป็นอะไรจุดตาเป็นไข่เด็กเป็นไข่จุดตาแม่เด็กเป็นแม่chúng ta bảo mỗi thể là một chúng ta có thể hiện là biết biết các thứ mà biết thì chúng ta đọc rõ mặt thân rõ mặt khác rõ mặt thân rõ mỗi thứ mà có các chúng ta sống nhưng mà trong cái trí tuệ ta nó là một thứ nó và ta được nhà nó và ta đi rồi dù không phải là rồi để tắt tắt gì mà Thank you.